opet sve je isto, ista tuga, isti grehovi. Ne dam da me laže, svi mi kažu takvu ostavi. A ja kao da sam proklet, ne mogu da je zaboravim. Ali ne dam više nikada da me laže, da me prevari. Zaboravi je srce, jer ti ništa nije dala. Zaboravi i ne daj da te uništi ta mala. Zaboravi da sam ja voleo, dok sam plakao u tišini. Jer sa njenih usana nikad nisam čuo srećo izvini. Opet kiša pada i u duši samo nemiri. Ona želi da vlada, a ja rob ne želim postati. A ja kao da sam proklet, ne mogu da je zaboravim. Ali ne dam više nikada da me laže, da me prevari. Zaboravi je srce, jer ti ništa nije dala. Zaboravi i ne daj da te uništi ta mala. Zaboravi da sam je voleo, dok sam plakao u tišini. Jer sa njenih usana nikad nisam čuo srećo izvini. Zaboravi je srce. Zaboravi je srce, jer ti ništa nije dala. Zaboravi i ne daj da te uništi ta mala. Zaboravi da sam je voleo, dok sam plakao u tišini. Jer sa njenih usana nikad nisam čuo srećo izvini.